Третій розділ. «Яку мама долю мала, таку й мені дала» – з її пісні. Дідові було 16 років, коли панщину знесли, а бабі на 5 років менше. Дід Федь Панчук служив у Далмації при війську. Служив з ним ще один гуцул – Іван Ковальчук. На чужині свій до свого заходить і шанує як рідного. Потоваришували верховини з підгірянином. Правда, ми всі, хто в горах живе, називаємо гуцулами, а вони нас бойками. Хоч ми не бойки, ми покутяни. А приїхали додому, та й кожний в своє пішов. Минув не рік, не два, одного разу погнав дід Федь на ярмарок воли продавати. Прийшов і купець до діда, пізнали один одного. «Як живеш?» – питає Ковальчук мого діда. «Та добре, – відповідає мій дідо, – жінка здорова, худібка ні в року, пшениця вродила. А як твій там син Михась?» «Та думаю женити його, вже 24 роки має. Дай бере мою доньку». «Яку доньку?» «Та вже ні в року дівці 15 рік». «Та що ти кажеш?» Поговорили собі, випили в шинку горілки, а через тиждень приїхали гуцули дідову доньку сватати. Та всі в кіптарях, у кожухах з топірцями, співаки, жартівники, танцюристи. Засватали дівку, вийшли в церкві заповіді, вже рихтуються до весілля, пора людей запрошувати. Приїхав жених з татом домовлятися, як то має відбуватися весілля, а то страшно глянути. Жених як скала, а відданиця як дитина. 15 рік пішов. Посідали гості за стіл, говорять, їдять, п'ють, а дівчина взяла коновки, пішла ніби по воду, а на дворі голову замотала в запаску, та й в одному кафтанчику побігла снігами. Чекають, нема Анни. Шукають по селі. Світ білий обшукала, її нема. І ніхто не знає, що з дівчиною сталося. Так провелося від зими до весни. Згиб сніг, запахло теплом, а потім знову похолодніло. Бузьки 40 кошиків снігу принесли. А через наше село йде коротка дорога до Яловичан. Через ріку та й за півтори години будете в місті. Там тоді жили кушнірі, що шили червоні кожухи, шапки. Купувати кожухи йшли до Яловичан з далеких світів. Купці поверталися з міста додому, та й у дорозі впав на них мокрий сніг. Так той сніг валив, що не міг чоловік кроку ступити. Під ногами зробився чир. Поставали чужі люди під корчмою, та й перечікують негоду. А то вже наставала ніч. Мій дід Федь Панчук вийшов з корчми та й заговорив до них. «Люди добрі, чого ви стоїте тут?» «Та йшли смокасто по кожухи, та й отаке закарало нас в дорозі. Ходіть до мене, переночуєте. Та нас аж 12-ро. Нічого, нічого. Апостолів теж 12 було. Та й привів дід 12 гостей. Нема в хаті де повернутися. Баба Параска дала їм повечеряти. Сидять, балакають нічліжники, а дехто вже дрімає. «У вас ґаздо лише два сини?» – питає старший чоловік. «Ей, не питайте, мав ще доньку найстаршу. Один хлопець засватав її, а вона кудись втекла. А нічліжник задумався. «Слухайте, ґаздо», – каже той чоловік, «у нашого попа цілу зиму служить якась Мариська, що серед ночі прибігла звідкись. Попові пси мало її не з'їли під брамою. То вже веселіше. Другої днини їдь Федь запрягає коней, бере стару бунду ноги накривати і їде з тими людьми на слобідку до того попа по доньку. Ая! Є втікачка!» Каже доньці збиратися додому. А піп починає його бештати. «Та ви, ґаздо, маєте розум, що таку дитину віддаєте? Та їй ще рости і рости. Чоловік її життя та здоров'я збавить. Як так можна робити? Не бійтеся, отче. Як кинете в дівчура шапкою, а вона не впала, то можна й за парубка віддавати», – сказав дід Панчук і поїхав донькою додому. Привіз дівча, поїхав по жениха, бо село сміється, треба весілля робити. Привіз дід мого тата, а доньки Анни знову нема. Вночі перелізла через вікно і втекла до ворожки, що в лісі за Городищами жила. 11 тижнів пасла бабі корову, вчилася ворожити, віск зливати. Ту бабу у нас називали мудрою, бо вона не одному життя врятувала. Бувало, дитину в роті візьмуть. До кого йти? До мудрої. Нога спухла, як колода, до кого? До мудрої. Гадюка вкусить. До мудрої. Пошепоче, я ту примівку знала. Але, скажу вам, на святий вечір нині не можна. Дасть зілля. Нічого, одужає. Там на городищах гадюки щороку мають своє весілля. Їх злазиться зо 2000. Обирають королеву. Видувають діамант. І той діамант можна здобути. Але треба знати як. Казала баба Анна, що мудрої змії у печі ночували. Але її не кусали. Хотів пан посміятися з мудрої, то вона наслала на його двір сотні гадюк, що ходив перепрошувати, аби забрала мудра. А вона прийшла, свиснула, сказала: «Ганько, Гафійко, Марійко, де звідки прийшла?» Зникли гадюки. Наша сусідка пішла до старої ворожки з дитиною на відмову, та й побачила там мою маму. Прийшла до села, сказала дідові, де вона ховається. Дід ввечері взяв палицю, пішов до мудрої, привів доньку додому, намолотив добре, замкнув до комори, та й дівчина сама сказала, що вже хоче йти до шлюбу. А мама тата боялася, не хотіла йти за нього, ніби відчувала, що гаразду з Ковальчиком не буде. Рівно рік жили в мирі з лагоді, а через рік знайшов собі наш тато білявку за рікою. Мав з нею 2 дітей, а дома в нас 4 нащадив. Прийде, бувало, від білявки з дубова, як ніч п'яний, а ми босі по снігу втікаємо до сусідів. Тато за нами прибіжить, повибиває чужим людям вікна, і вже нас не приймали сусіди. Ми ховалися в дровітні. Тулимося на холоді одне до одного, дрожимо, а тато в хаті жениться. Б'є вікна, миски, горшки, розкидає баняки по хаті, потім не впаде на постіль і не засне. Ми всі тата боялися. Ніхто з нас не сидів у нього на колінах, ніхто не їв з ним з одної миски, не любив тато дітей пестити, а бити бив, як снопи.